płaczę, bo dziś nie mam więcej łez. Jak tu płakać, skoro dziś wesele jest? I do tańca cudnie grają, goście brzuchy napełniają, ale nic z nich nie wierzę, że to dobrze pie. Już poczułem.